نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام وقال الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا پیارے بھائیوں دو عزیز اور بزرگوں ہم اور آپ اور دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی ہر چیز اپنی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معمولی سی زمین کا ٹکڑا ہو چھوٹا سا کوئی کاروبار ہو کارخانہ ہو معمولی سے معمولی چیز اپنی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس چیز کی محنت ختم ہو جاتی ہے یا جس چیز کی محنت کا سلسلہ رک جاتا ہے تو اس چیز میں شیئن پر شیئن آہستہ آہستہ کمی آنی شروع ہوتی ہے اور اگر مسلسل وہ چھوٹی رہے بالکل یہ طور پر اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ چیز ختم ہی ہو جاتی ہے. یہ تو دنیا کی معمولی چیزوں کا حال ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ خود جس کو نعمت فرماتے ہیں اور موقع موقع پر یاد بھی دلاتے ہیں ہم نے اپنی نعمت کا اکمال اور ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہماری نعمت کو یاد تو کرو. اور وہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایسی بڑی نعمت کہ جسے ام النعم کہا جا سکتا ہے جیسے ماؤں سے بچوں کے سلسلے چلتے ہیں ایسے دین اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ آگے حق تعالی شانہ کی جتنی جس جس قسم کی جو نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کے دروازوں کے کھلنے کی بنیاد دین ہے کہ اتنی بڑی ہم نے نعمت دی تمہیں. اور پھر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ بغیر استحقاق کے ہمارا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ ہم کو مسلمان بنائے مسلمان کے گھر میں پیدا کرے وہ تو قادر مطلق ہے فعال ما یرید ہے جو چاہے ہم کو کوئی کیڑا کوڑا بنا دیتا کوئی جانور بنا دیتا چوہا چچندر بنا دیتا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بڑا ہی کرم فرمایا انسان بھی بنایا پھر اپنے کرم سے ہمارے بغیر استحقاق کے اس نے ہم کو دین بھی دیا مسلمان کے گھر پیدا کیا. اور جو ہماری سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت کہ جو جو عالمی سطح پر تمام انسانوں عالمی سطح پر تمام انسانوں کی قیامت تک آنے والے انسانوں کی مشترکہ ضرورت کہ جس سے کوئی مستثنی نہیں وہ ہدایت, اور اس ہدایت کے لیے سارے اسباب اکٹھے کر دیے انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیمات کا سلسلہ شروع کر دیا. جس دن سے آدمیت کا سلسلہ شروع ہوا اسی دن سے اللہ پاک نے نبی بھیجنے شروع کر دی. کہ نبی کیوں آئے, کہ نبی ہدایت کی محنت لے کر آئے, نبی لوہے لکڑے کی اس کی اس کی محنت لے کر نہیں آئے. کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے, کہ اللہ نے کہ اب ہدایت تو ہمارے قبضے میں ہے, تمہیں جا کے ہدایت کی محنت کرنی ہے, اس کے لیے فلانی قوم فلانی امت فلانا علاقہ اتنی تعداد اتنا زمانہ اتنے زمانے تک اتنی تعداد پر فلانے علاقے میں اتنے زمانے تک فلانی امت میں اتنے زمانے تک فلانی قوم میں ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, اور آپ کو ہمارے پاس آنے تک صرف ہدایت ہی کی محنت کرنی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نبیوں کو بھیجا, پھر عملی طور پر نبیوں کو بھیجا کہ عملی طور پر کر کے دکھائیں, علمی طور پر آسمان سے کتابیں اور صحیفے شروع کر دیے. تو نبی بھی بھیجے, آسمان سے کتابیں بھی اتاری, اور پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تو خاص طور پر کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو, جیسے پہلوں کو روزہ دیا گیا تھا تمہیں بھی روزہ دیا گیا. تو یہ زمانہ کہ روزہ کیا ہے, کہ تقویٰ پیدا کرنے کی چیز ہے, یہ خاص طور پر تقویٰ پیدا کرنے ہی کے لیے زمانہ دیا گیا ہے. ہدایت کی محنت کے لیے نبی بھی, ہدایت کے لیے کتابیں بھی, ہدایت زمانہ بھی, اور عجیب بات کرم کے کیا کہنے, اللہ کے کرم کے کیا کہنے. اس ہدایت کے راستے میں جہاں جہاں سے جس جس راستے سے جو رکاوٹیں آ سکتی ہے ان ساری رکاوٹوں کے لیے سارا انتظام کر دیا. شیطان کو جگہ جگہ کہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے, ہر وقت تمہاری ہدایت کے راستے میں آڑے آتا ہے, اس لیے کہ وہ قسمیں کھا کے آیا ہے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے, علمی راستے عملی راستے اخلاقی راستے معاشرے کے راستے عورت کے راستے دولت کے راستے حکومتوں کے راستے مختلف راستوں سے آؤں گا, اور آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا, اور جیسے میں گمراہ ہوا اور جہنم میں جاؤں گا سانس نہیں لوں گا جب تک کہ آدم کی اولاد سے بدلہ لے کر انہیں گمراہ نہ کر دوں اور اپنے ساتھ جہنم میں نہ لے جاؤں. اس شیطان جو شیطان ہر ایک کی ہدایت کے راستے کی رکاوٹ ہے, اس کے لیے پہلے ہی دن انتظام کر دیا کہ ادھر رمضان مبارک کا چانس ہوا اور ادھر صفدت الشیاطین, تمام شیاطین ان سب کو بند کر دیا گیا. پھر وہ نفس امارہ کہ جس کے لیے نبی نے بھی اپنے بارے میں کہہ دیا وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء, میں اپنی برات نہیں کرتا, نفس تو امارہ. ہمارے علماء کرام اس کو سمجھ سکتے ہیں کون سا صیغہ ہے اور کتنی تاکید ہے. امارہ بار بار مسلسل برائیوں کا حکم دینے والا ہے, بھی کہتے ہیں کہ میں اس سے اپنی برات نہیں کرتا. ہاں اللہ جس کو بچا دے, اللہ جس کو اپنی حفاظت میں لے رہے. تو شیطان کو کہا وہ تمہارا دشمن ہے, نفس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ادا عدوی کا ماں بہنا جمبئی, تمہارا سب سے بھاری دشمن وہ ہے جو تمہارے دو پہلوؤں میں. اور ایک موقع پر فرمایا من یضمن لی ما بین لحفتیه و فقیدی اضمن له الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے, ایک جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان, اور ایک جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ, جو مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دے, ضمانت دے دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. شیطان کو بند کر دیا. نفس جو بار بار بہت اچھلتا ہے, نفس ہی کی وجہ سے تو سارا ہے. آدمی شریعت کے خلاف, سنت کے خلاف, آداب کے خلاف, دیکھتے داختے سمجھتے بوجھتے, بھائی یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں, ہم نے وقت کی قربانی دی ہے, ہم نے مال کی قربانی دی ہے, ہمارے ماں باپ نے, ہمارے بھائی بہنوں نے, ہماری بیوی بچوں نے ہماری جدائی کو کس طرح برداشت کیا, یہ سب سمجھتے ہیں. لیکن جی چاہتا ہے چلو بازار میں, چلو آرام کر لو, چلو فلانی چیز کر لو, کہ اس نفس کو بھی دبانے کا سامان دے دیا. اب یہ جو گرمی کے روزے رکھ رہے ہیں لوگ صبح سے, ہم جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور آدمی کے معدے میں آنا پانی وغیرہ جب کم ہوتا ہے تو اچھا تگڑا آدمی کیسا ہو جاتا ہے, اور پھر ہوتے ہوتے ہوتے غروب کے قریب تو ایسا ہو جاتا ہے, جہاں افطار ہوا پھر شیر ہو جاتا ہے آدمی, ماشاء اللہ باتیں بھی اور کھانا بھی اور اچھلنا بھی. کہ اب وہ نفس بھی اچھلنا اچھلتا ہے, ادھر اچھلا, خوب کھایا پیا, اچھلا کودا, پھر دوسرا مارا, شہر کر لو جلدی سے بند کر لو, پھر اچھلا, پھر مارا, پھر اچھلا, پھر 30 دن 29 دن تک مسلسل. وہ جو بہت بھاری دشمن ہے اس کے دبانے کا سامان شیطان کو بند کر دیا, جہنم پہ تالے ڈال دیے, اور نفس کو دبانے کا سامان دے دیا, اور اس کے یہ سارے سامان دیے, اور وہ ہدایت جو سب کی مشترکہ ضرورت, جس سے تاجر نہ کاشتکار, مزدور نہ کارخانے دار, مرد نہ عورت, جوان نہ بوڑھا, عرب نہ عجم, کوئی جس سے مستثنا نہیں, اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں اس کا حل کر دیا, اور جتنے اسباب ہیں ہدایت کے وہ سارے اکٹھے کر دیے. پھر کیا کہا, تو ہی نہ چاہے تو بہنے ہزار, تو ہی نہ چاہے تو بہنے ہزار. اگر واقعی ہدایت کی طلب ہے اور واقعی چاہتے ہیں, جیسے یہاں وقت کیوں لگوایا جاتا ہے, سال سال کا وقت, چار چار مہینے کا وقت, کیوں اس محنت کو, کیا محنت ہے, وہ نبیوں والی محنت کیسی ہے کہ جن کے دلوں پر تالے پڑ چکے, اس محنت سے ان کے تالے کھل جاتے ہیں. جیسے اندھیرے ایک کمرہ ہے, چاروں طرف سے دروازے بند, ہوا کی لہر آ سکتی ہے نہ سورج کی کرن آ سکتی ہے, کوئی روشنی نہیں, ایسا اندھیرا کہ آدمی اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ آہستہ آدمی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ اب روشنی ہے, الماری نظر آ رہی ہے, کتابیں نظر آ رہی ہے, وہ نظر آ رہی ہے, نہیں کہ جتنے چاہے تاریخ دل ہوں اور چاہے انہوں نے قسمیں کھا لو کہ سب کچھ کر سکتا ہوں, ہدایت کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا, سب کچھ کر سکتا ہوں, ہدایت پہ نہیں آ سکتا, سب کچھ کر سکتا ہوں, اللہ کو ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق, کہ یہ نہیں مان سکتا. جس نے یہ قسمیں کھائی تھی اس کے بھی دل کے اندر یہ شعائیں گھسی ہے, اور وہ آ کے یوں کہتا ہے, علاما تدعو یا رسول اللہ, جو رسول اللہ کا لفظ سننے کو تیار نہیں, اور یہ اکیلا نہیں اور بھی سننے کو تیار نہیں, لکھا ہوا دیکھنے کو تیار نہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اور آپ اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر, کیونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے, اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنی انی اراک المنام انی اذبحک مع ذا ترى, انی اصبحوا فانظر ماذا ترى. بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری گردن پر چھری چلا رہا ہوں. کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, اس لیے نبی کو اس خواب پر عمل کرنا ضروری. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا, اللہ پاک نے فرما دیا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنی, ضرور بھی ضرور داخل ہو گئے. اور لامتا کی بانتا کی ثقیلہ مزارے تمرار کا فائدہ دیتا ہے, خالی ایک دفعہ نہیں داخل ہوتے ہی رہا کرو گے, استمرار کا فائدہ دیتا ہے نا. مولوی لوگ سمجھتے ہیں اس کو. ہاتھ دیکھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر لیا, سب روانہ ہو گئے. چونکہ مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے اس کے سنگریزوں سے اس کی کنکریوں سے محبت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے صحابہ کو. لیکن صرف جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی تقاضے پر جو قربانی دینی پڑی, جیسے ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ بھائی یہاں آئے ہیں تو یہاں جس کام کے لیے آئے ہیں ہمارا وقت اس میں لگے, اجتماعی اعمال کے وقت اجتماعی اعمال میں, انفرادی اعمال کے وقت میں معمولات میں اس میں, یعنی اور نماز کے وقت نماز, بیان کے وقت بیان, دعا کے وقت دعا, کتاب کے وقت کتاب, سارے اعمال ہیں یہاں تو فجر سے لے کے عشاء تک, کہ اسی میں ہمارا وقت لیں, یہ مقصد ہے ہمارا. کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ اکبر, پھر تو اتنی سخت وعید ہے آدمی کا اپنے وقت کو ضائع کرنا. اور وقت کو ضائع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جو ذمہ داری ہے, جو کام سپرد کیا گیا ہے اس کام کو نہ کرنا, یہ وقت کو ضائع کرنا ہے. وعید کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وقت کو ضائع کرنا خودکشی کے برابر ہے. خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے, خودکشی کرنے والے کے لیے جہنم ہے. علماء کہتے ہیں اب خودکشی کس چیز سے؟ زندگی سے. زندگی کس کو کہتے ہیں؟ سیکنڈ, منٹ, گھنٹے, راتیں, دن, ہفتے, مہینے, سال, یہ سارا مل کر زندگی بنتی ہے. یعنی اب اس میں سے جیسے آنکھ کھول دی, کان کھول دیا, کان کاٹ لیا, کان کو مقتل کر دیا, ہاتھ توڑ دیا, جیسے یہ, کیونکہ ایسے اس میں جو وقت ہے, جو زندگی کا جس سے مجموعہ ہے, اس میں سے ایک گھنٹہ, دو گھنٹے, آدھا گھنٹہ, پندرہ منٹ, اس کو ضائع کرنا, یہ خود آدمی کا اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹنا ہے. کیونکہ ہم جانتے نہیں, ہم تو سیکھتے نہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دو چار باتیں سیکھ لی تو بس ہم ہو گئے. یعنی اب ہمیں نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت, نہ کسی کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت, نہ کسی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت, کرتے رہو, چلتے رہو. بیلگاڑیاں دیکھی, بیلگاڑیاں ہے, بیلگاڑیاں دیکھی, یہ جو گاؤں والے ہوتے ہیں نا, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سامان لے جاتے ہیں, بہت بوجھ بیل گاڑی پر ڈالتے ہیں, کئی کوانٹل سامان, اور جس گاؤں جانا ہے بیل اس گاؤں کے رخ پر کر دیتے ہیں, کر دیا, ایک ڈنڈا مار دیا, چل, اور بیلوان جو ہے وہ سو گیا, وہ سو گیا, اب یہ برابر چل رہا, چل رہا, کیوں کہ ہم کو یہ رخ دیا گیا ہے, ہمیں اس رخ پر چلنا ہے. کوئی شریر آدمی تھا, اس نے دیکھا کہ بیلوان تو سو رہا ہے اور بیل وغیرہ جا رہا ہے, تو بیل کو تو اس کی نت پکڑ کے جدر کر دو. اس نے شرارت یہ کی کہ جس رخ پر وہ جا رہا تھا, پکڑ کر کے اس کو دوسری سڑک پر ڈال دیا, اب وہ تو سو رہا, وہ اسی رخ پر جا رہا ہے. گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی, یہ کیا, یہ تو وہ بات نہیں, یہ تو وہ جگہ نہیں ہے کہ جی ہاں شیطان نے نقل پکڑ کر کر دیا کہ ہاں آئے تو پھر سال ہی لگانے کے لیے, لیکن یہاں مت رہنا, آئے تو چار مہینے ہی لگانے کے لیے, چلتے رہو, چل رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو اس نے ایک ڈنڈا مار دیا, سال والوں کی ترتیب بن گئی, چار مہینے والوں کی ترتیب بن گئی, چلے کی جماعتیں بن گئی, رخ دے دیا, چل رہے چل. شیطان نے آ کے کہا کمون کہاں تعلیم میں, کہاں اونی گشت میں, کہاں کتاب میں. تو اب ادھر کا موڑ دیا تو ادھر جا رہے ہیں, کالی مسجد میں جا کے سو رہے ہیں, فلاں جگہ جا کے سو رہے ہیں, اوپر سو رہے ہیں, نیچے سو رہے ہیں, خانوں میں گھس رہے ہیں, کھانے کے وقت میں نہیں آ رہا. کہ اب کیا ہوا کہ وہ نکیل میں اڑ گئی, اور یہ یوں سمجھ رہا ہے, ان کو چلانے والے یوں سمجھ رہے ہیں, وہ جو ذمہ دار ہیں نا وہ یوں سمجھ رہے ہیں, بالکل صحیح رخ پہ جا رہے ہیں اور یہ سامان وہاں پہنچ جائے گا, صلاحیتیں ٹھکانے لگیں گی, استعدادیں صحیح استعمال ہوں گی اور بہت بڑے دین کا کام کریں گی. اسی لیے بیلوں کی طرح نہیں چلنا ہے, سمجھ کے بوجھ کے کہاں جا رہے ہیں, کیوں قربانی دے رہے ہیں, کیوں وقت لگا رہے ہیں, کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں. اس پر میں کہہ رہا تھا کہ مکہ مکرمہ کے سنگریزوں تک سے محبت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما رہے تھے تو روتی آنکھوں چلے تھے, آپ کی آنکھیں ڈب ڈبائی اور بیت اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ کے گھر مجھے تجھ سے بڑی محبت, اس بات سے تورے سے جدا نہیں ہو رہا ہوں کہ تجھ سے کوئی اچھی جگہ مل گئی ہے جہاں جا رہا ہوں. ایک ذمہ داری دی گئی ہے جس کی وجہ سے کہ اسے ہر قیمت پر ادا کرنا ہے. جیسے بچے مدرسے جاتے ہیں نا, جاتے تو شوق سے ہیں لیکن روتے ہوئے جاتے ہیں, ماؤں لپٹ کے روتے ہیں, ابا چھوڑنے آتے ہیں بس اسٹینڈ تک, ریل تک, مدرسے تک, تو جب جدا ہوتے ہیں تو بچے روتے ہیں اور بازے تو سال والے بھی روتے ہیں. اما کو ابا کو رخصت کرتے ہوئے یا وہاں سے کوئی فون آ جائے, وہاں سے کوئی چچا جات بھائی کی شادی ہوئی تم نہیں آ سکے اور تم تو سال میں تھے, تو آدمی کو رونا آتا ہے لیکن پھر وہ سب بھول جاتا ہے. تو میں نے کہا نا کہ ہدایت کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں وہ سب اللہ نے بتا دی. شیطان تمہیں ورگلائے گا, نفس تمہارا اٹھلے گا, جہنم کے دروازے کھلیں گے, زین للناس حب الشہوات. قرآن کیا کہتا ہے, زین للناس. عجیب بات ہے قرآن کی بلاغت, اللہ ہم کو قرآن سے مناسبت نصیب فرما دے, قرآن کا فہم, قرآن کو ہم سمجھیں. آدمی صرف اتنا سوچے کہ قرآن کیا ہے, کہ اللہ کا کلام اس زبان پر, اللہ کتنے پاک, جتنے وہ پاک اتنا ان کا کلام پاک, اور میں کتنا ناپاک, اس لیے میری زبان اللہ کے کرم ہی ہے جب تم نے مجھے قرآن ہاتھ میں پکڑنے دیا, میری زبان سے پڑھنے دیا. یہ ہم لوگ دھیان نہیں کرتے. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ جب کوئی عمل کرو, خاص طور پر اعمال دعوت کے بارے میں فرماتے تھے, ہر عمل سے پہلے اس کے فضائل کا دھیان کر لو. مسجد میں آ رہے ہیں, اب میں جا رہا ہوں مسجد, میرے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہر قدم پر نیکی, اور جو صبح سویرے مسجد کی طرف جاتا ہے ایمان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے, میرے ہر قدم پر نیکی ہے, میرے ہر قدم پہ گناہ معاف ہیں, اور یہ میں مسجد میں آ گیا. کہاں آیا, اللہ شہنشاہ کے دربار میں آیا, میں اس وقت اللہ کا خصوصی مہمان ہوں. اس نے مجھے بلایا, اس نے مجھے کہا کہ جب آدمی عمل کے فضائل اور عمل کی قیمت کا دھیان کرے گا تو عمل کی ایسی چسک اور ایسا شوق پیدا ہوگا کہ آدمی چیزوں کو بھول جائے گا. لیکن چونکہ ہم آ رہے ہیں, جیسے بچوں کو ماں کو تو کپڑے دھونے ہیں, کھانا بنانا ہے, افطاری کا وقت ہو رہا ہے اور بہت تھوڑا وقت رہ گیا اور بچہ رو رہا ہے, تو اس کو پالنے میں ڈالا, دو چار مرتبہ یوں ہلا دیا, بچہ سو گیا, اب یوں جا رہا یوں جا رہا, ماں اپنا کام کر رہی, شیطان ہم کو جھولا دے رہا ہے, چل چار مہینہ سال سال سال پورا ہو گیا, چلے گئے چلے گئے. بہت فکر کی بات, بہت فکر کی بات. ہر عمل سے پہلے اس کی قیمت کا جان. سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جس طرح مکے سے چلے تھے, کسی کو تو بیوی ساتھ جانے دی تھی, کسی کی بیوی کو نہیں ساتھ جانے دیا, کسی کے بچے کو جانے دیا, اور اگر وہ بچ کے نکل بھی گئے اور ہجرت کر بھی لی تو ان کے مال ان کے ساتھ نہیں جانے دیا. بھوکے مرو, پیاسے مرو, یہاں سے جاؤ, ہم کچھ نہیں دیں گے. لیکن عجیب بات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب فرض ہوئی تو ہجرت کو ایمان کا کمال, کہ اب ہجرت, اب تمہارا ایمان ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ تم ہجرت کر کے نہ آ جاؤ مکے سے مدینہ. یہ تو اس وقت کے لیے تھی. آگے یوں کہا, لا ہجرت بعد الفتح, مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد اب یہ مخصوص ہجرت تو ختم. لیکن آگے فرمایا, المہاجر من ہاجر, کہ مہاجر کون, کہ جن جن چیزوں سے شریعت نے سنت نے روکا ہے اس کو چھوڑنے والا وہ مہاجر ہے. اور پھر یوں کہا, لا ہجرت بعد الفتح, تم فن فرو, اب مکے سے مدینے کی ہجرت تو نہیں ہے لیکن جب کبھی تم سے راہ خدا کی نقل و حرکت کو کہا جائے فوراً نکل پڑو. اسی لیے برابر قربانیاں دیتے رہے, مجاہدے کرتے رہے, تھکتے رہے, پستے رہے, اور خدا دیکھتا رہا. کوئی موقع ایک ایسا آیا کہ انکار نہیں, آگے پیچھے پھر کر لیں گے, جیسے ہمارا یہ مجمع. اور اکثر لوگ جن سے چار مہینے کو کہا جا رہا ہے, کوئی 30 سال سے چلا دے رہا, کوئی 20 سال سے چلا دے رہا, برسوں سے اور بہت پابندی سے, لیکن 4 مہینے کو ایک ساتھ لگانے کو کہتے ہیں انشاءاللہ پھر انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ پھر اور پھر, اور یہ بھی بیچ میں بتا دوں تو یہ پھر کیا ہے, پھر کیا ہے وہ بتا دوں, بتا دوں ہے. تم تو بعد میں پھر نہیں کہو گے. التصریف من الشیطان, پھر کروں گا پھر کروں گا, یہ شیطانی مشورہ ہے. اس لیے کہ رحمان کا مشورہ, نبوت کا مشورہ, جو خیر خواہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں فرماتے ہیں بادرو بالاعمال الصالحہ, نیکی کا خیال آتے ہی اس کو جلدی کر لیا کرو. اور بلکہ عجیب عجیب باتیں لکھی علماء نے, آدمی کے قلب میں جب کبھی عمل خیر کا ارادہ آتا ہے, بھائی میں قرآن پڑھوں, اب چلہ تو پورا ہو گیا, 2 بلا کے 3 پورے کر لوں, میں اپنے ساتھی کو بھی تیار کر لوں, اوہو بہت دن ہو گئے, ملکوں کے تقاضے ہیں, اپنی مسجد کے ساتھیوں کو, پورے ساتھیوں کو باہر ملکوں کے لیے ایک خیال آیا. پہلی بات تو یہ ہے, علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے دل میں کسی کار خیر کا ارادہ, یہ خدائی مہمان ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. یہ کون ہے, یہ کون ہے, کار خیر کا ارادہ, خدائی مہمان. اب مہمان کا حق بنتا ہے, اگر تم ایمان والے ہو, تم آخرت کو مانتے ہو, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ کو اللہ مانتا ہو, آخرت پر ایمان رکھتا ہو, اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. مہمان کا اکرام کیسے کیا جاتا ہے, جو اس کی منشا ہو, جس جو چیز اس کو پسند ہو. اب اس کو پسند تو ہے بغیر مرچ کا, جو مہمان آپ کے گھر آیا لیکن وہ بیچارہ مرچ نہیں کھاتا, آپ یہ کہہ کر کے کہ میاں اگر دلی کی مرچیں نہ کھائی تو کیا کھایا, روزانہ ذکری ڈالتے ہیں اس سے دگنی اس کے اکرام میں ڈال دی, تو یہ اس کا اکرام ہوا. بڑے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نفر اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ کے زمانے میں, شروع میں جو جماعتیں بنی تھی تو دلی والے تو مرچوں کے بہت عادی, اور ان کے یہاں اکرام ہے کہ مہمان آ جائے تو جتنی روزانہ ہوتی اس سے تھوڑی سی اور زیادہ کر دو. ہماری میوات وہاں کا اکرام جو ہے وہ کھیر سے ہوتا ہے, اور بیچارے بہت سیدھے سادے جماعت بیٹھی ہوئی تھی, کھانا کھا رہی تھی, اور جو کھانا کھلا رہے تھے میاں جی ان کا گھر تھا, ان سے کہا آپ کی تشریف رکھیے, تو وہ تریف اور پبل ہوا, اور یہ تو بیچارے جانتے نہیں, تو وہ میاں جی نے کہا کہ وہ بھی ابھی آ رہی ہے, تشریف بھی ابھی آ رہی ہے, یعنی ان کے گھر میں تھا کہ یہ کھیر کو کہہ رہے ہیں تو کھیر مانگ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں تشریف بھی ابھی آ رہی ہے, آپ یہ کھانا کھائیے. تو اتنے سادے لوگ تھے, بہت زیادہ قابلیتیں, بہت زیادہ صلاحیتیں, یہ کتاب بھی دیکھی ہے اور اس کا وہ تو اصبر مجھے, اور کیا اس کا مطالعہ ہے, کیا معلومات ہے, سب دری رہ جاتی ہے. جن سیدھے سادے اور دلوں کے صاف لوگوں سے اللہ کام لیتے ہیں دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. تم لیے پھرو اپنی قابلیتوں کو, اور لیے پھرو اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کو. ارے نیت کی کیا کریں, ابا نے بھیج دیا سال کے لیے, ورنہ ہم تو کام کے آدمی تھے, تبلیغ میں ہم کو سال نے ہم کو بیکار کر دیا. ایسے چکے کھائیں گے کہ نہ یہاں کے نہ وہاں کے. یاد رکھنا ہماری بات کی, یہ یوں نہیں ہے, یہ بازیچہ سکھلا نہیں ہے. یہ سال لگانا, چلے لگانا, چار مہینے لگانا, یہ کوئی وہ سرائی نہیں ہے. آگے آگے لیٹ گئے لیٹ گئے, بیٹھ گئے بیٹھ گئے, چلے گئے چلے گئے, کہ سرائی ہے, بستر ڈال دیا چلتے رہو, بیگ رکھ دیا چلتے رہو, کبھی ہوٹل پر کبھی جس پر کبھی مارک میں کبھی یہاں کبھی اس مسجد میں, مسجد میں, یہ سرائی ہے. وہ سب ہے اللہ کو. تو وہ یہاں کی جماعت گئی تو ان کو تو چاہیے تھی مرچے, وہاں ہے ساری کھیر ہی کھیر, کہ چرن دو دو لوگ نے کھائے اور اپنا آگے. وہ یہاں آئے تو انہیں چاہیے کھیر, انہوں نے لگا دی مرچے, جیسے استنجے وغیرہ کے بھی بہت قصے ہوئے ہیں. سمجھے, ہم تو فوراً کہتے ہیں ہم کو ایسے علاقے میں بھیجو جہاں کھانا, ٹھگنا اور ٹیلی فون سے بات کرنا تینوں چیزیں ہوں تو ہم تبلیغ کریں گے. پوچھو ان پرانوں سے اور ملو ان سے. اب میوات میں استنجا کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں ہاتھ توڑ لو جا رہا ہوں, کیا ہاتھ توڑ لو جا رہا ہوں, یعنی میں استنجا کو جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ہاتھ دھونے جا رہا ہوں. اب وہ یہاں آئے, دلی والوں نے بڑا اکرام کیا کہ بھائی حضرت نے جماعت بھیجی, اور دلی والوں کے بیت الخلا ایسے جیسے کسی آدمی کا صاف ستھرا کمرہ, اندر ایگزاسٹ فین بھی ہے اور وہ نام ہے فریشر, وہ خوشبوئیں بھی ہے. اب اس کو کہ جاؤ تو بات ہو بات ہو بات, یہاں ہگوں یہاں ہگوں, بہت دیر تک بیچارہ واپس آ گیا. پھر کہاں تو پھر وہی دیکھے, ارے بھائی, اور وہ بار بار یوں کہے بھائی ہاتھ دھو رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں. تو وہ ماشاء اللہ ان کے دلی والوں کے بدنے تانبے کے اور پالش کیے ہوئے, اور وہ سلپچی اتنی بڑی بولا رہے تھے جو لوگ ہاتھ جوڑ لوں جا رہا ہوں. یہ ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ہم جن نفروں کے ساتھ وقت لگا رہے نا ہم, یہ یوں نہیں آیا ہے کام. اب ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو ان کے ساتھ ترتیب بناؤ, اسی علاقے میں بناؤ, اور ہم تو ہم رات کو بہت جاگے ہوئے ہیں, ہم بہت تھکے ہوئے ہیں, ہمارے تو نڑا ہو رہا ہمارے, ایسوں سے نہیں ہوتا. یہ ساری بنیادیں ان کی ہے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. اس لیے یاد رکھنا دوستو, اگر کام سمجھنا ہے اور زندگی بھر کام کرنا ہے تو یہ تو شروع سے اخیر تک مجاہدے ہی مجاہدے اور قربانی ہی قربانی. اور مجاہدے کوئی پتھر پھوڑنا نہیں ہے, گن چلانا نہیں ہے, مجاہدے تو اپنی طبیعت کے خلاف اعمال دعوت میں لگنا, اپنی طبیعت کے خلاف, طبیعت پر ناگواری, طبیعت نہیں چاہ رہی ہے لیکن ایک عمل کا تقاضا ہے, لیکن اس پر پھر آگے اللہ پاک اتنے بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں اور کتنی بڑی بڑی راہیں کھولتے ہیں آدمی نہیں سوچ سکتا. جیسے چھوٹے بچے کو ماں باپ مدد سے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تختی ہے اتنی سی وہ الف با تا سا ہے نہیں اور بھیج رہے ہیں. ماں باپ کے ذہن میں ہے کہ اس کو باقاعدہ پڑھانا ہے, یہ عالم بنے, باعمل بنے, دائی بنے, یا اس کو کسی اسکول میں بھیجتے ہیں تو اس کے لیے ان کے ذہن میں کوئی پروگرام ہوتا ہے. یہ بچہ صرف اس کو دیکھتا ہے یہ تختی, اب اس میں نخرے کرتا ہے, کبھی تختی پھینک دیتا ہے, کبھی چھپا دیتا ہے. ماں باپ اس کو کہتے ہیں بیٹا پڑھ لو, جاؤ آؤ گے نا چاکلیٹ دیں گے, چنے دیں گے. بچہ آتا جاتا آتا جاتا وہ پڑھتا ہے. اب تختی سے قائد بغدادی میں آیا, نورانی قائد میں آیا, ام کا پارا پڑھا, قرآن ناظرہ ختم ہوا, حفظ شروع کیا, اسی کے ساتھ کتابیں شروع کی کہ اب تو ماشاءاللہ مسئلے بیان کرنے لگے. میں نے ہدایہ میں دیکھا ہے, میں نے شرع وقایہ میں دیکھا ہے, ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو یہ بیع کیا کہتا ہے. تو پہلے باپ نے تو کبھی بیع کا نام سنا نہیں ہے, بیٹا کیا ہو گیا, حلق میں کچھ ہے, نہیں ابا یہ بیع ہے. کیا ابا یہ بیع جو آپ درخت پر آم لٹک رہے ہیں اور اسی حال میں آپ بیع کر رہے ہیں, جائے کیا بیٹا, ابا آپ بیع نہیں سمجھتے. اب آپ نے مجھے تختی دی تھی اور پھر میں نورانی قاعدے میں آیا تھا, پھر ہم پڑھا تھا, پھر آپ نے مجھے دارالعلوم بھیجا اور وہاں میں نے ہدایت پڑھی اور اس میں یہ بیع. اچھا تو اس میں بیٹا اردو میں سمجھا لے موٹی زبان میں, ابا یہ خریدنا بیچنا اس کو بیع کہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا تو یہ جو درختوں پر مہر آیا ہے اور ابھی آم نہیں آئے ہیں اور ہم تو پورا باغ بیچ دیتے ہیں, تو ابا یہ بیع تو جائز نہیں ہے. بہت پر اب میرا بیٹا مجھے مسئلہ بتاتا ہے کہ ہاں ابا آپ نہیں بھیجا تھا, علم بہت بڑی دولت ہے, ہمارے گھر میں حرام کا لقمہ نہیں کھایا جائے. ابا کے ذہن میں تو وہ سارا نظام تھا لیکن تختی کے دنوں میں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بچے کی. اب یہی بچہ ان کو سمجھا رہا ہے, شال جب لگوا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, چلا لگا دیا, چار مہینے لگا دیے, آ رہے ہیں. بھائی یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی مشابہت ہے. صحابہ اس طرح اللہ کے راستے میں جایا کرتے تھے, صحابہ اس طرح آنے والوں کی نصرت کیا کرتے تھے, صحابہ اس طرح تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا کرتے تھے, صحابہ اس طرح اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کیا کرتے تھے. اور بڑائی ایسی بیان کرتے تھے کہ کسرا کے تخت کے اور کسرا کے محل کے کنگورے ہی جاتے تھے اور اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جایا کرتی تھی. یہ تو ان کی مشابہت, تم سے جو کہا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی عظمت بیان کرو, اللہ کی قدرت کو بولو, اللہ کے غیبی نظام کو بولو, یہ یوں نہیں ہے. اب مشکل یہ ہے کہ وہاں تو محل ہلتا تھا, یہاں دل بھی نہیں ہلتا, اپنا دل بھی نہیں حرکت کرتا. کیوں؟ ایک رسم ہے. اچھا جماعت میں جوڑ دیا, ہاں جوڑ دیا, اچھی بات ہے. تو کیسا کرنا, آج 12:30 بجے جب دعا ہوگی نا تو آپ کا مصافہ ہوگا. اچھا اچھا چلیں گے ہاں بھائی, اپنی جماعت جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, آ گئے بیٹھ گئے, تو تھوڑا مشورہ کر لو, آرام کر لو, چلا پورا ہو گیا کہ اپنا دل بھی نہیں ہلتا. چل کتنی عظیم محنت, کتنے اونچے راستے, اور چونکہ اللہ پاک تو بے نیاز ہے, نبی کا بیٹا نبی کے گھر میں نبی کو دیکھ رہے ہیں, وہی آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, اور خود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اس فریضے کو ادا کرنے اور انجام دینے کے لیے کس قدر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں کہ پتھر چاروں طرف آ رہے ہیں اور پہاڑی بن رہے ہیں, لیکن جہاں پتھر ہٹے, انی لکم نذیر مبین, انی لکم نذیر مبین, ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون, میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور جو راستہ تم چل رہے ہو اس راستے میں کتنے بڑے بڑے بھاری بھاری خطرے ہیں, میں تو تمہیں اس سے آگاہ کر رہا ہوں. نذیر کہتے ہیں آدمی کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز میں, آدمی کی زندگی کے مختلف شعبوں میں, کبھی گھریلو زندگی, کبھی کاروباری زندگی, کبھی ماں باپ کے ساتھ کے رہنے کا مسئلہ, کبھی درس و تدریس کی ذمہ داری, کبھی مسجد کی امامت کی ذمہ داری, کبھی حلقے کی ذمہ داری, کبھی مشورے کی ذمہ داری, کہ ان ساری ذمہ داریوں میں کیا کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں, اور اگر ان خطروں سے بچ گئے تو آگے کتنی زبردست نعمتوں کے راستے ہیں. اس سے آگاہ کرنے کے لیے تم مجھے پتھر مارتے ہو, تم مجھے برا بھلا کہتے ہو, تم مجھے جادوگر کہتے ہو. جیل لوں گا, برداشت کر لوں گا. جتنی کڑی نظر سے دیکھو گے کہ یہ ہے ہمارے سال والوں کے پیچھے کم پخت پڑا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, ہم برداشت کر لیں گے آپ کے کڑوے جملے میں, آپ کی نظریں گے, ہم تو آپ کی خیر کاہی میں کہ جہاں اتنی بڑی قربانی دی ہے, ہمارا ہم کیا لینا ہے. ہم تو تمہیں کہ اگر یہ وقت صحیح نہ گزرا اور یہاں ذمہ داری کے احساس کے ساتھ نہ رہے, آگے خطرے ہی خطرے ہیں, ہر جگہ سے چھو مسجد والوں کو شکایت, مدرسے والوں کو شکایت, ماں باپ کو شکایت, اور ذمہ داروں کو, ٹیوب والوں کو اور پرانوں کو شکایت. کیا ہو کہ گئے تھے لیکن جیسے گئے تھے اس سے بھی برے ہو جائے. اس لیے میرے بھائیو, انبیاء کرام اور رسول عظام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کہ نبی کے گھر میں ہیں, نبی کو دیکھ رہے ہیں, نبی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں جو کچھ جھیل رہے ہیں وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ اپنی شان بے نیازی بتا رہے ہیں اپنی. ہم کسی کے محتاج نہیں, چاہے نبی کا بیٹا ہو. ہمارے یہاں خاندان, برادری, رنگ, زبان, یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو طلب صادق ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا, باپ کا بیٹا, اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبروں میں سے, اور جن کو آدم ثانی کہا گیا کہ جب طوفان نوح آیا دنیا ساری ختم ہو گئی, اور ان کے چار بیٹے جو بچے ان میں سے جس کے ذریعے اللہ نے نسل انسانی چلائی, تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا. اتنے بڑے باپ کا بیٹا ایسے گھر میں, لیکن طلب نہیں تھی. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا, لکھا ہے گلستہ بستہ میں, پسر نوح باب داں بے نشست خاندان نبوتش گم کر. نوح علیہ السلام کا بیٹا, بوروں سے اس نے دوستی کر لی تو ماں باپ کی ناک کٹوا دی, اپنے خاندان کا نام ہی ڈبو دیا. اس لیے یہ رکھنا میں کہا کرتا ہوں, قرآن میں, حدیث میں, کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں جو واقعات ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, آپ کی مکی زندگی 13 سالہ, مدینہ منورہ کی زندگی 10 سالہ, پھر اس میں مختلف واقعات, ایسے مہاجرین, انصار, ان کے مکے کے دن, ان کے مدینہ کے دن, ان کی بھوک, ان کی پیاس, پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے ملکوں کی فتوحات کے, دولتوں کے ڈھیر قدموں میں آ رہے ہیں اور اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہیں, بلکہ یوں ڈر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب کسرا کا علاقہ فتح ہوا, یہ وہ کسرا ہے جو صحابہ کو اسلام سے پہلے اپنا ملازم بنانے کو تیار نہیں تھا. پورا حجاز کا علاقہ اس نے یمن کے بادشاہ کو ہدیے میں دے دیا تھا, یہ علاقہ اور اس کی پبلک سب تجھے میری طرف سے ہدیہ, مجھے نہیں کرنی, ان پر حکومت کرنا میری توہین ہے. جو کسرا یہ کہہ رہا تھا, اب اس کسرا کا سینکڑوں من سونے کا تاج ان کی ٹھوکر میں آیا, سلاخا کے ہاتھ میں کنگن پہنائے گئے. کسرا کی بیٹی سلاخا جب مال غریبت تقسیم ہوا تو اس کی بیٹیاں باغیوں کی شکل میں تقسیم ہوئی, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں اس کی بیٹی آئی, لیکن انہوں نے ہوئی کہ اب یہ کہ مال آیا, لوگ اکرام کر رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں, ہدیے دے رہے ہیں, بہو اسی کو زندگی کا مقصد بنا لو کہ بہت اچھا دھندا ہے. نہیں, جب یہ لڑکی آئی اور نکاح میں آئی تو وہی باندھی آئی, ان کے پاس. تو آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اعلی درجے کی نیکی جس پہ اللہ بہت راضی ہو جائیں, جو چیز تم کو جتنی زیادہ محبوب ہو اس کو اتنا ہی اللہ کی نسبت پر خرچ کر. آزاد کر دیا, سب سے زیادہ مجھے پیار اس سے ہے, آزاد کر دیا. شاہی گھرانے کی, بادشاہ کی شہزادی کیا کیا لائے گی باپ کے گھر سے, اور کتنا لائی ہے ساتھ میں ہم نہیں جانتے. اس کو ہم جانتے ہیں خدا رسول کو, ہم جانتے ہیں خدا کے وعدوں کو, کہ اگر اس کی قدر کر لی تو آگے کتنی بڑی نعمتیں ہیں. کہ پھر ملک شام فتح ہو رہا ہے, پھر فلسطین اور یہ سارا بیت المقدس کا علاقہ فتح ہو رہا ہے, پھر مصر فتح ہو رہا ہے, عراق فتح ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی مدینے والوں سے یوں کہا تھا والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون, تمہاری محنتوں پر, تمہاری ہجرتوں پر, تمہاری نصرتوں پر, تمہارے مجاہدوں پر, تمہاری قربانیوں پر خدا تمہیں آنکھوں سے دکھائے گا کہ ملک کے ملک پر قومیں کی قومیں ایسی اونچی اونچی صلاحیتوں اور استعدادوں والے اور اونچے اونچے گھرانوں کے لوگ ایمان کی طرف آئیں گے. خبردار, ان کی دولتوں, ان کے عہدوں, ان کی چیزوں کو دیکھ کر مدینے کو مت چھوڑ جانا. والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون, ہر صورت میں مدینہ اور اس کے مور و مگز, مدینہ اور اس کی خاک و مٹی, ہر چیز, کیا شاہی خزانے, کیا شاہی تخت و تاج, اور کیا بیچتے ہیں دنیا بھر کی دولتیں مدینے کے مور و مگز کے مقابلے میں, اور مدینے کی خاک مٹی کے مقابلے میں. فضائل بتلائے, خبردار مدینہ چھوڑ کے مر جا. یہ سارا تھا, اسی لیے کہتے ہیں یہ جو ہمارا آنا جانا ہے یہ خالی آنا جانا نہیں ہے, یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی نقلیں اتار رہے ہیں. ہاں اس وقت میں اگر ہم تھوڑا دھیان کر لیں, صحابہ اس طرح گھروں سے چلتے تھے, صحابہ جب چلے تو واقعات بیان کر دینا میرے لیے بہت آسان, اور اس کا سن لینا تو آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے جی. واقعات جو ہم صحابہ کے, نبیوں کے, حضور کے, بہت آسان. انداز لگاؤ کہ جس وقت میں وہ صحابی ہجرت کر رہے ہیں, ایک تو خود ہی ان کی جان کہ پتہ نہیں کیا کریں گے, زندہ سلامت رہیں گے بھی کتنے جا رہے ہیں. اب ان سے یوں کہا جا رہا کہ یہ عورت جو ہے تمہارے نکاح میں, یہ ہماری بیٹی ہے, بے شک بیوی تمہاری ہے لیکن بیٹی ہم مکے والوں کی ہے, اگر تمہیں ہجرت کرنی ہے تو یہ بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی, ہماری بیوی میری ہے, میرے ساتھ نہیں جائے گی, نہیں جائے گی. اچھی بات, مجھے تو صرف اتنا سبق یاد ہے کہ ایمان اپنے کمال کو جب پہنچے گا, جب ایمان کی نسبت پر اپنی ہر ملعوب کو قربان کریں گے, بیوی کے بغیر رہ سکتا ہوں, ایمان میں کمال پیدا کیے بغیر نہیں. چل دیے, منا سا بچہ, خوبصورت سا بچہ, اے بھائی کہہ جاؤ کہاں جا رہے ہیں, کہ جا رہے ہیں ہم تو مکے سے مدینہ. یہ کیا بچہ؟ جی میرا بچہ ہے, میری آنکھوں کا تارا ہے, میرا جگر پارا ہے, یہ ہمارا نواسا ہے. ہوا کرے تمہارا بیٹا, جاؤ اکیلے, ہم تو نواسے کو نہیں جان دیتے. میرا منا ہے, بیوی نہیں جائے گی, بچہ نہیں جائے گا. تم کہتے ہو نا ایمان ایمان ایمان ایمان, اور کہتے ہو کہ ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوگا جب تک کہ مرغوب چیز کو قربان نہیں کرو گے. ہاں جی, ہم تو بالکل جو اندر وہی باہر, جو بات ہم مجمع میں کہتے ہیں وہی بات ہم تنہائی میں کہتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ جس پر ہمیں آخرت کا بننا ہے وہ ایمان, اور اس ایمان کو بنانے کے لیے جو قربانی دینی پڑے, جو قیمت چکانی پڑے ہم تیار. لے لو بچہ, بیوی چھوڑی, بچہ چھوڑا, آگے جب چلے کر لے گئے, ارے یہ جو اتنے دنوں تم یہاں رہے مکے میں اور مارکیٹ میں تم کام کرتے تھے, مارکیٹ میں کچھ کاروبار کرتے تھے, تو پیسہ جو کمایا ہوتا تو مکے ہی کا ہے, پیسہ نہیں جا سکتا. خدا کرے, خدا کرے کوئی کوئی شمع ہمیں کوئی شمع اللہ پاک ہمیں دے دے ایمان کی قیمت کا, اس راستے کی قیمت کا. جاتے جاتے کہ تم تو دولتوں کے دلدادے ہو, تمہاری تو ساری راج دولت پر ٹپکتی ہے, تم تو کسرا کی دولت, قیصر کی دولت, کس کا تھا اس کا تھا یہ چاہتے. سنو, میں تو جا رہا ہوں ایمان کی تکمیل کی راہ میں, اس راستے میں جس کو تم رکاوٹ بنا کر پیش کرو گے ہر ایک کو خیر بات کہہ سکتا ہوں. اور تم دولت چاہتے ہو, تمہیں شاید نظر نہ آئے, گھر کے کونے میں فلاں جانے اتنا اتنا دفینہ ہے, وہ بھی لے لیجیے. دولت کے بغیر, عورت کے بغیر, بچے کے بغیر, سب کے بغیر رہ سکتا ہوں, ایمان کے کمال کے بغیر نہیں. یہ واقعات مجھے تمہیں عبرت دے رہے ہیں. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس محنت کو تحریک ایمان کہتے ہیں. یہ معمولی محنت نہیں ہے, اس محنت میں لگتے رہیں, تھکتے رہیں, اور اس کے لیے جو مجاہدہ, جو قربانی, جو طبیعت کے خلاف, جو ناگواری پیش آئے اسے جھیلتے رہیں, پھر ایمان میں جو کمال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان, جب ایمان آتا ہے تو خدا کی رضا آتی ہے, ایمان آتا ہے تو رحمت کی بارشیں آتی ہے, ایمان آتا ہے تو برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھلوا. ایمان آتا ہے تو امن آتا ہے, ایمان آتا ہے تو پیار و پریم آتا ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا. دلوں میں محبتیں ڈالی جاتی ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک ہم خیر البریہ. اس آسمان کی چھتری کے نیچے اور زمین کے فرش پر جتنے چاہے کالے گورے دیسی رہی چھوٹے بڑے مالدار غریب جتنے چاہے ہوں, اس پوری زمین پر سب سے اچھا عنصر, سب سے اچھا عنصر ایمان اور اعمال صالحہ والے. قرآن کہتا ہے, معمولی بات ہے, اس کی قیمت کا دھیان اور اس استحلال کے ساتھ. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو آیتیں جب پڑھتے تھے تو بہت مزے لیتے. ایک جب آیت پڑھتے تھے, ما يفعل الله بعذابكم, ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمتوں کی قدر کرتے رہو اور اپنا ایمان بناتے رہو. کہ ہر نعمت کی قدر دانی الگ الگ ہے, یہ بھی یاد رکھنا. ماں باپ کا سایہ اولاد کے سر پر نعمت ہے, اچھا پڑوس نعمت ہے, اچھی نیک بیوی جو آدمی کی دینداری پر مدد کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کا سب سے اچھا سامان کہا. الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة تعین الرجل علی دینه. دنیا پوری کی پوری برتنے کا سامان ہے, سب سے اچھا سامان گھر کی وہ بیوی ہے جو آدمی کی اس کی دینداری پر مدد کرے. گھر میں کوئی ناجائز, گھر میں کوئی حرام, گھر میں کوئی شریعت سنت کے خلاف چیز نہ ہو, مرد چاہتا ہے عورت بھی اس کا ساتھ دے رہی. اور پھر اتنا نہیں, یہ شریعت سنت ہر گھر میں زندہ ہو جائے, اس کی محنت, اس کے لیے جماعت میں جانا, کبھی شہروزہ, کبھی دس دن, کبھی چلہ, اور کبھی ملکوں تک کے تقاضے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے آج ایک جماعت باہر ملکوں میں جا رہی مستورات, ایک جماعت کل کو آئی, وہ بھی باہر رہتے تھے, وہ اپنی مستورات کا وقت لگا کے آئے اور آ رہی. اب یہ عورتیں خدا کی ہیں, ان کی کیا قیمت اور کتنی بڑی. کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہے کہ ہر نعمت کی قدر دانی, کہ اللہ پاک نے اس راستے میں قبول کیا, اللہ پاک نے بنگلے والی مسجد تک پہنچایا, اپنے بڑوں کی سرپرستی میں رکھا, کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں, کوئی بات سمجھنی ہو تو سمجھ سکتے ہیں, قرآن, حدیث, ایمان, آخرت, دعوت کیا چیز ہے, دعوت کے کیا تقاضے ہیں, دعوت کے کیا فضائل ہیں, دعوت کی کتنی اہمیت ہے, اور جب اس کو پورا کیا جاتا ہے تو اللہ کیسی کیسی صلاحیتیں اور استعدادیں پیدا کرتے ہیں کہ اس سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اس سب کے لیے اللہ نے پہنچا دیے کہ اب اگر اس نعمت کی قدر کہ اس نعمت کی قدر یہاں رہتے ہوئے اس کے جب اجتماعی اعمال ہو تو اجتماعی عملوں میں, اور جب انفرادی معاملات کا وقت ہو تو اس کا آرام کے وقت میں آرام, کھانے کے وقت میں کھانا, بیان کے وقت میں بیان, تسبیح کے وقت میں تسبیح, تلاوت, اس سارے اعمال کے, یہ اس نعمت کی قدردانی ہے. یوں اس آیت کو پڑھ کر کے اتنے خوش ہوتے تھے, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, اگر تم نعمتوں کی قدر کرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان اپنا بناتے رہو, وارے میرے اللہ کیا تیرے کرم, وارے میرے اللہ کیا تیرے کرم, میں تو گھوٹ پانی کا حقدار نہیں ہوں. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اپنے گھر میں بلاتا ہے. کوئی آدمی جیسے بعض مرتبہ جوان بہت ہی آوارہ قسم کے اور نظریں بھی ان کی بری, گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں, لڑکیوں کو تاکتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں, تو گھر کا بڑا ہے اپنی بچیوں کو آگاہ کرتا ہے, دیکھو بیٹو فلانا یہاں سے روز جاتا ہے, اس کا راستہ یہی ہے, اس کا جانا آنا, لیکن نظر اس کی بہت ناپاک نظر آتی ہے, خبردار. کبھی وہ پانی بھی مانگے تو کہنا بھائی اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں. کیوں؟ اس سے ایسی نفرت ہے کہ اس کو پانی پلانے کو بھی پسند نہیں کرتی. گھر میں بٹھانا تو بعد کی بات ہے, لیکن ایک آدمی ہے اور شریف ہے, باپ اس کو جانتا ہے, اور یہ کہ کبھی کبھی بہت اچھی باتیں اس سے سننے کو ملتی ہے, اور یہ دیکھو وہ فلانے چچا یہاں سے آتے جاتے ان کا راستہ ہے, وہ اگر ہماری خیر خیریت پوچھے یا گھر میں کوئی تو بہت احتیاط کے ساتھ اس کے ساتھ اگر ان کو باہر بٹھا لینا, پانی پلا دینا. کیوں کہ ان کا گھر میں آنا پسند ہے, اس کا گھر کے سامنے سے گزرنا بھی پسند نہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ جن کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں, جن کو اپنے راستے میں پھراتے ہیں, وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. اب بہت اعتماد کیا کہ بھائی یہ تو میرے آدمی ہیں, کیا کیا اعتماد کہ میرے آدمی ہیں, میں نے بلایا ہے, اس گھر میں بیٹھ کر جس تھالی میں کھانا کھایا اسی میں چھید کر دیا. ارے نمک حرام, تجھے ہم نے اپنے گھر میں اس لیے بلایا تھا, میری کنواری بچی, کہ آدمی کے لیے دولتیں کوئی چیز نہیں ہے آدمی کے سامنے, اپنے بچوں کی عزت آبرو اور ان کی عصمت, کہ ہم نے تو تمہیں اتنی قدر سے بلایا بٹھایا, ہم نے جس تھالی میں کھانا کھایا اسی میں چھید, میری ہی بیٹی کو بد نظری سے دیکھتے ہو, نمک حرام, چلو یہاں سے, خبردار جو آئندہ اس راستے سے گزرے. یہ جو آدمی محروم ہوتا ہے یوں نہیں ہوتا, اور نوازا جاتا ہے وہ یوں نہیں نوازا جاتا. علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح, ایک تو دنیا کی مثال دے دوں تمہیں, تو ذرا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, سنا ہے؟ ارے سنا ہے فرشتو, ہم دنیا داروں نے تو سنا ہے, تم تو فرشتے ہو, سنا ہے تم نے, او سال والو, ماشاء اللہ تم تو صبح سے شام تک علم کی شہراہوں پر اور علم کے کیڑے اور علم کے متعلق تم نے کہاں یہ بات سنی ہوگی کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. ایک روپے سے کاروبار شروع کیا, شام تک میں وہ کھینچ کے لایا تو دو ہو گئے, دو کو لگایا تو چار ہو گئے, کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. ایسے ہی روایتوں میں آتا ہے, نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ گناہوں کو کھینچتا ہے. آدمی کو اللہ کی طرف سے اگر کسی نیکی کی توفیق ہوتی ہے اور وہ اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے آگے کی نیکی کی توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہے. آدمی کوئی گناہ کیا, کوئی ندامت نہیں, کوئی افسوس نہیں, توبہ استغفار نہیں, اسی لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی, میرے تمہارے لیے بالکل گانٹ لگا لینے کی, زندگی بھر کام آئے گی, زندگی بھر. جیسے موٹی سی مثال تو میں نے گھر آنے کی, گھر سے دھکا دینے کی, گھر پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں, اور اگر یہ گزرے تو ان کو گھر میں بلا لو, بٹھا لو, پسا دو, پلا دو. یہ مثال دی میں نے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, من تہاون بالآداب, من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنة، جو اسی مستحب عمل کو ساتھ کے ساتھ کہہ بھی دوں قبلہ رخ بیٹھ کر وضو کرنا مستحب عمل، جو اسی مستحب عمل کو ادب کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے، اب ہاں قبلے کی طرف بیٹھ جاؤ چاہے ایسے ہی بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں کر لو وضو، ایک تو یہ ہے کہ موقع نہیں ہے چھوٹ گیا، اندر میں یار موقع ہوتا تو وضو تو کر ہی رہا ہوں، اگر قبلے کی طرف میرا رخ ہوتا تو ایک مستحب عمل بھی ہو جاتا، ایک تو اندر میں یہ نہیں، اور ایک یہ موقع ہے کہ اب ہاں یار تو جلدی وضو بھی کر، قبلہ رہا، جو اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑے گا اللہ کی طرف سے اس کو سزا دی جائے گی سنتوں سے محرومی کی، جو توفیق اللہ نے سنت کی دے رکھی ہے مسواک کے اہتمام کی، تین تین مرتبہ وضو کے ہر وضوؤں کو دھونے کی، اور اس کی مسنون دعاؤں کی جو توفیق دی ہے اللہ پاک وہ سلب کر لیں گے، ایسے اور بہت ساری سنتیں ہیں، اب اگر اس نے کسی سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑا من تحاوان سننا روقب بحرمان الفرائض، جو کسی سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے فرضوں سے محروم ہوگی، کئی وقت نماز غائب، روزہ غائب، اور بہت سارے فرائض ہیں کہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، جو کسی فرض کو جیسے بعض مسلمانوں نے روزے کے بارے میں بہت سخت جملے کہے نا وہ رکھے ہے اس طرح کے جملے کہ جو آدمی فرضوں کو ہلکا سمجھ چھوڑ دے اللہ کی طرف سے اس کو سزا دی جاتی ہے ایمان سے محرومی کی، بالکل راستہ اسی طرح کا ہے، جو اس کے عملوں کی قدر نہیں کرتا، جو اس کے عملوں کو عظمت کے ساتھ نہیں کرتا، اگر وقتی طور پر دباؤ سے پریشر سے زبردستی کر لیا لیکن اندر میں وہ بات نہیں ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد کل ہی مجھے کون بتا رہا تھا، ہاں یہاں کے نیچے باہر ملک کے تھے اور آئے تھے ملنے بات کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں سال لگائے ہوئے بھی ہیں اور بہت سارے ہیں اور ایسے ہیں، لیکن کچھ جانے کے بعد کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ سال لگا ہے کہ نہیں اور یہ جماعت میں کبھی گئے ہیں کہ نہیں، کہ ایسے تو وہ یوں نہیں ہو جاتا، وہ تو بیج ڈالا ہے تو درخت ہوگا، پودا ہو گیا، اللہ پاک کہتے ہیں تمہارا کام تو ڈالنا ہوگا نا میرا کام، جب تم ہاں اتنا ہے کہ تم نے جو بویا ہے وہ میں اگاؤں گا، تم نے بویا ہی کانٹے ہیں تو ہو گئیں گے، تم نے سیب کا باغ لگایا ہے تو پورے باغ میں سیب ہی سیب، اخلاص ہی اخلاص، تقوی ہی تقوی، اطاعت ہی اطاعت، اللہ کا خوف ہی خوف، نمازوں کا اہتمام ہی اہتمام، تعلیم کی عظمت ہی عظمت، اللہ کے نام میں زبان ہر وقت، رب اللسان، کہ تم نے یہ بویا ہے اس نکلنے کے زمانے میں تو اللہ پاک اس سے نوازیں گے، اور اگر آوارہ گردی کی ہے تو ٹھیک ہے کانٹے بوئے کانٹے کاٹو، پھر آوارہ گردی ہے کہ وہ نیکیوں کو پھینکتی ہے، بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق کے دروازے، بدی بدیوں کھینچتی ہے، بڑے بڑے پاپوں کا دروازہ، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس امت کو توبہ کی دولت دی گئی، ورنہ پہلی امتوں کے لیے تو توبہ کی قبولیت کا مسئلہ یہ تھا، توبہ کی قبولیت کا آسمانوں سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اس کو کھا جاتی تھی کہ اب توبہ قبول ہو گئی، یہ تو سرکار کا صدقہ ہے کہ امت کے لیے اللہ پاک نے فرمایا پیارے نبی آپ کے ہوتے ہوئے امت کو عذاب نہیں دیں گے اور آپ کے لگے امت توبہ استغفار کرتی رہی، اور اللہ جزائے خیر دے، ایسے ایسے استغفار کے ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، وہ ہماری مشکل یہ ہے کہ جس سطح پر ہے ایمان کی تقوی کی نمازوں کی معلومات کی اصولوں کی، جو جس سطح پر ہے ہر ایک مطمئن ہے، حالانکہ یہ تو مرتے دم تک اس میں ترقی کی راہیں ہیں, مرتے دم تک سیکھنا ہے. اب دیکھو تو صحیح, یہ تو عام طور پر ہم کو استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی استغفر اللہ اللہ. بعض علماء نے استغفار کے ایسے صیغے لکھے ہیں, یوں لکھا کہ اگر آدمی اس صیغے کے ساتھ دن میں 25 مرتبہ استغفار کر لے, بتاؤں گا نہیں ہاں ابھی کیا کیا ہے کیا کیا روٹی, چار مہینے نقد پیدل بنجر علاقوں میں جہاں مسجدیں نہیں ہیں جہاں آزادی نہیں ہے, یوں کہا جو اس صیغے کے ساتھ 25 مرتبہ استغفار کر لے اس کی اپنی ذات میں, اس کے مال میں, اس کے آل میں, اس کے مکان میں اور اس کے چاروں طرف اس دن کوئی ناگوار واقعہ اور کوئی ناگوار چیز نہیں دیکھے گا. معمولی بات کہ پہلے تو توبہ قبول ہوتی تھی اس پر کہ آگ آ کے اس کو کھاتی, اب یہاں کہ اگر یہ استغفار کر پھر عجیب جو میں نے کیا اور پھر دوبارہ میں نے کیا اللہ اس کو معاف کر دوں, میں نے تو بڑے بڑے ارادے کیے تھے, بڑے بڑے حد و پیمان کیے تھے, استغفرک لما اعطیتک من نفسی ثم لم اوفی لک بہ, اے اللہ میں نے بڑے عہد و پیمان کیے تھے, وقت بہت صحیح گزاروں گا, جان اپنی کھپاؤں گا, مال اپنا لگاؤں گا, نبی کے کام کو اپنا کام بناؤں گا, جو علم میں نے پڑھا ہے اس پر عمل کروں گا, جو فضائل مجھے معلوم ہے رغبت و شوق کے ساتھ من صام ایمان رمضان من صام رمضان ایمان و احتسابا میں اس پر عمل کروں گا. اے اللہ میں نے بہت عہد و پیمان کیے تھے لیکن پھر میں پورا نہیں ہوا, مجھے معاف کر دوں. آگے یوں کہا استغفرک للنعم التي تقویت بها علی معصیتی, پروردگار نعمتیں آپ کی تندرستی, آنکھیں, جان, مال, ماں باپ, اساتذہ, اچھے مشورے والے, کتنی بڑی نعمتیں, آپ کی نعمتوں کو آپ کی نافرمانیوں میں میں نے استعمال کیا, مجھے معاف کر دی. اور آگے یوں کہا استغفرک لکل خیر اردت به وجهك فخالطنی فیه ما لیس, اے اللہ کیسے بڑے بڑے اونچے اونچے عمل, نیت تو یہ کی تھی کہ خالص تجھے راضی کرنے ہی کے لیے کروں گا, پھر نفس رس گیا, ریاکاری آ گئی, دکھاوا آ گیا, معاف کر. تو یہ شیخی بھی بتلائے, وہ شیخی بھی بتلائے, اور اصل یوں بتلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التوبۃ الندامۃ, اس لیے کہ حضور نے فرمایا کلکم خطاؤون, تم یوں سمجھو کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم وقت کے جنید ہیں اور وقت کے شیخ عبد القادر ہیں اور وقت کے سیدی شکتی ہیں اور وقت کے مفسر, کلکم خطاؤون, حضور فرما رہے ہیں تم سارے کے سارے خطا کار ہو, قصوروار ہو, کسی سے کوئی بے اصولی, کسی سے کوئی بے ادبی, کسی سے کوئی گناہ, لیکن سنو خیر الخطائین التوابون, تمہارے گنہگاروں میں قصورواروں میں بھئی ہو گئی چلو گزر گئی بہت ساری بے اصولیاں ہوئی, تمہارے میں سب سے اچھے وہ ہیں جو توابون کہا ہے, تائبون نے کہا, کیا کہا, توابون, بار بار بار بار توبہ. اے اللہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں کاندھلے کے, مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ, مفسر اعظم تھے اور پاکستان میں تھے, ریڈیو پر ان کی تفسیر آیا کرتی تھی اور وہ بعد میں چھپی بھی ہے تفسیر ان کی. تو زندگی میں ایک مرتبہ ان کو تصویر بنانی پڑی حج کا پاسپورٹ بنانے کے لیے, کبھی نہیں بنائی, آج کل تو لوگ وہ ماشاء اللہ وہی رکھتے ہیں ساتھ, کیا وہ موبائل ہوتا ہے اس کے اندر کیمرہ ہوتا ہے, آپ کو فلانے کی فوٹو بتاؤں, بہت فخر کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھتے, وہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ان کو کبھی, بتا دوں آپ حضرت مدنی کی فوٹو بتا دوں, اللہ اب یہ شوق کی چیزیں ہوں, حضرت مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ کو مجبوری میں, جس کا علماء نے خود فتوا دیا اور وہ خود مفتی تھے, کہ عذر میں مجبوری میں ایک مرتبہ زندگی میں حج کا پاسپورٹ بنوانے کے لیے فوٹو بنانی. اللہ اکبر, جنہوں نے وہ دیکھا, جو ان کے پاس رہے, جنہوں نے ان کو ان کی راتیں دن مرتے دم تک, اللہ تو نے اگر قیامت میں مجھ سے کہا کہ اس میں روح ڈال, اللہ میں کہاں سے ڈالوں گا, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. اتنا استغفار کیا ہے اس پر, اب یہ فیشن بن گیا. اور فیشن کیا ہے, میرے جیسوں کی کہ میں تو عام ہی آدمی ہوں, مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے حلال کیا حرام کیا, اپنے تو چل رہے ہیں. کہ نہیں, جن کو معلوم ہے کہ اس کی کتنی سخت وعید ہے, یعنی وہ اس کو مستقل مشغلہ بنائے ہوئے ہیں. میرے موبائل میں اس کی بھی ہے, اس کی بھی ہے, یہاں کی بھی ہے, وہاں کی بھی ہے, ان کی بھی. کہ ایک مرتبہ زندگی میں یہ بات ہوئی اور ساری عمر استغفار کرتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التوبہ الندامہ, خالی ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال لینا, ارے بھائی بہت بے اصولی, اب تک کا وقت ضائع ہوا اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, مجلس اٹھے تو دامن جھاڑ دیا کہ ہاں جی آپ نے بہت اچھی باتیں کی, ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر, ہم تو جہاں تھے پڑھنا لا تو وہی پڑھے گا. اللہ تو بہت غیور ہیں. التوبۃ الندامہ, توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا, آئے میں کون, میں نے کیا کیا, میں کون, میں نے کیا کیا, میری کیا ذمہ داریاں, اور میں کیوں آیا, اور میری کیا ذمہ داری. اسی لیے میرے دوستو, یہ جو ہماری مسجد وال جماعت مسجد جماعت ہے نا, ذرا اس کے فضائل سنو. اللہ جل جلالہ عم نوالہ, جب کسی قوم یا کسی علاقے کے لوگوں سے ان کے گناہوں سے ناراض ہو کر ان کے عذاب کا ارادہ تھا کہ اب تو اس بستی کو, اس علاقے کو ختم ہی کرنا ہے, وہاں تین قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں. اللہ پاک اپنے ارادے کو بدل دیتے ہیں. سب سے پہلے مسجدوں کے آباد کرنے والے, ہم یہاں سے جو جماعتیں مسافہ کرے گی, ہم جماعتوں میں جاتے ہیں تو ہم ہر جگہ کہاں کہتے ہیں کہ بھائی کہاں ٹھہرتے ہیں, مسجدوں میں. کیوں ٹھہرتے ہیں, کہ مسجد آباد ہو. مسجد کے جتنے اعمال حضور کے زمانے میں آپ کی مسجد میں ہوتے تھے, وہ سارے ساری دنیا کی مسجدوں میں ہونے لگے. یہی چاہتے ہیں نا, کہ سب سے پہلے مسجدوں کے آباد کرنے والے, دوسری قسم آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے, اور تیسری قسم راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے والے. یہ تینوں چیزیں مسجد وار جماعت میں ہیں. مقام تو اتنا اونچا ہے کہ یہ آدمی جہاں ہوں گے جو مسجدوں کے آباد کرنے والے ہیں, تو ان کی وجہ سے اللہ پاک دوسروں کو بھی عذاب نہیں دیں گے. حیثیت تو ان کی اتنی اونچی ہے. لیکن یاد آ گیا تو سنا دوں, سنا دوں. ہم جو مدرسے میں پڑھ رہے تھے کہ نہیں, وہ تو اللہ پاک معاف فرمایا, اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے بھرے, انہوں نے تمناؤں سے, جن امیدوں سے ہم کو بھیجا تھا, میرا بیٹا پڑھے اور یوں کرے اور یوں کرے, ہم تو جیسے الو کے پڑھتے گئے تھے ویسے آ گئے. یہ تو اللہ پاک نے ستاری فرما رکھی. اس زمانے میں ہمارے حضرت نے طلبا سے خطاب کیا تھا, مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ, طلبا کی کوئی شکایت گئی تھی حضرت کے پاس, تو حضرت بہت ناراض ہے کہ بھائی دینی ادارے میں, مدرسے میں ہوتے ہوئے حضور کے دسترخوان پر اور حضور کے مہمان خصوصی ہو کر, اور یہ تو اس پر حضرت نے مسجد میں طلبا سے خطاب کیا تھا, اور اس میں ایک مثال دی تھی کہ میں تو تمہیں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے تم سمجھ لو. بادشاہ کا ہو گیا انتقال, اور اب وہ شہزادہ اس کی جگہ آنے والا ہے, اور شہزادے کی تاج پوشی کی تاریخ طے ہو گئی کہ شہزادہ اب باپ کی جگہ لے گا, اور پورے ملک کے سیاہ سفید کا مالک ہوگا, اس کی تاج پوشی, وہ اپنے دستار سند کہہ لو یا دستار فراغت کہہ لو, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دستار فضیلت باندھی جانے والی ہے, یہ شہزادے کا گویا تاج پوشی ہونے والی ہے, اور اس کی تاج پوشی کی تقریب میں دنیا بھر کے معزز پادشاہ سلاطین حکمران اور یہ چنی اور چنا اور یہ اور وہ سب کو جمع کیا گیا ہے کہ فلاں وقت میں تاج پوشی ہوگی, اور سارا در خوب سجایا گیا, خوب اس کے لیے اکرام اور اعزاز اور یہ اور وہ خوشبو ہے پھول اور یہ. اب وہ گھڑی آ گئی کہ اس گھڑی میں تاج پوشی ہوگی, اس دروازے سے شہزادے صاحب آئیں گے, وہ بڑے بڑے چھوٹے جتنی پبلک ہے سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں, شہزادے آ رہے ہیں, سال شہزادے آ رہے ہیں, آنے والے ہیں اسی دروازے سے. تاکتے تاکتے تاکتے آنکھیں ڈوب گئی, کیا بات ہے, گھنٹہ ہو گیا, ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا, ابھی آ رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ وقت سارا گزر گیا, لوگ کو بہت غصہ آیا, اتنے دور و دراز سے اور اتنی ساری چیزوں کے ساتھ ہم کو بلایا, اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی, وہ آیا ہی نہیں. اب تلاش ہو رہی بھی شہزادے صاحب ہیں کہاں, شہزادے صاحب ہیں کہاں, شاہی محل میں دیکھا وہاں نہیں, جہاں روزانہ ہوتے ہیں وہاں نہیں, بیگمات کے پاس نہیں, بہت ضرور شاید کسی کے گھر کسی رشتے دار کے یہاں, سب جگہ دیکھتے دیکھتے تھک گئے, مایوس ہو گئے کہ بھی شہزادے صاحب نہیں. ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا یو پی میں بھی پہلے ایسا ہوتا تھا, وہ میلا اٹھانے والی اس کو کیا کمائی کرنے والی تھے نا, تو باقاعدہ ایسے بلیش کے پخانے نہیں ہوتے تھے, وہ چولہے بنے ہوئے ہوتے تھے, اسی میں ساری گندگی ہوتی تھی, وہ راکھ لے کر آتی تھی ڈالی اور اس کو کمائی کرنا کہتے. وہ بھنگن کسی گلی میں میلا اٹھا رہی تھی, جمع کر رہی تھی, اور شہزادے صاحب اس سے لگے ہوئے تھے. یہ آدمی گزرتا ہوا, یہ ہم کو ہمارے حضرت نے سنایا, یعنی اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی کوڑا نہیں تھا, حضرت نے جس زور سے ہمیں مارا تھا آج تک اس کی چمچماہٹ یاد ہے, آج تک کہ ہم کو ہمارا ہم کو تشبیہ تو دی شہزادوں سے, ہماری تاج پوشی جس پر آسمان جس پر زمین جس پر چند سورج اور جس پر نبی اور عالم کی جنت میں ایک درجے کا فرق, بہت فضائل, وہ کوڑا ایسا یاد ہے کہ آج تک اس کی چمچما. فرما بھی رہے تھے عزیزوں بچوں اور کیا کیا خطاب تھا, لیکن وہ اندر کی تھی, آج تک یاد ہے. دنیا حیران و پریشان ہے, لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہے, چنی ہوں گے چنا ہوں گے ایسے ہوں گے یوں کریں گے یوں کریں گے, اور انہیں دیکھا تو بھنگن سے لگے ہوئے. اب اس ذلت و خاری اور سر پیٹنے کے علاوہ کیا کیا کیا سمجھا تھا اور کیا کیا, کیا تھے اور کیا ہوئے. ایک دفعہ یعنی طلبہ سے طلبہ کی شکایت ہوئی تھی, اب اس میں وہ جو دو چار پانچ دس دن سے جنہوں نے یہ کیا, لیکن آئے سب ایک پاؤں میں, پورے دارالعلوم کے طلبہ کو جمع کیا, خطاب کیا اور سب کو, تو وہ جو بچے ہوئے تھے ان کو تو ساری عمر کے لیے سبق مل گیا کہ اللہ اکبر, حیثیت ہے تو اتنی اونچی جیسے ہماری تمہاری حیثیت ہے, کہ ہم کون ہیں, ہم اللہ کے راستے کے مسافر ہیں, ہم ایمان کے داعی ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں, ہم نبی کے کام کو اپنا کام بنائے ہوئے ہیں, ہم گھر گھر کی ملاقاتوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں صوبوں میں بنجر علاقوں میں پیدل چل کر سواری چل کر تعلیم کے حلقے لگا کر ایمان کی دعوت کے گشت کر کر صبح و شام اللہ کے نام کی رٹ لگا کر نمازیں پڑھ کر رو رو کے کہتے ہیں اے اللہ پورے عالم کے تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہدایت ہے, یہ تیرے ہدایت کا مہینہ بھی ہے, ہدایت کی کتاب بھی ہے, ہدایت کی محنت بھی ہے, اور اس وقت فرضوں کو 70 گنا اور نفلوں کو فرضوں کے برابر، جہنم میں تو نے تالے ڈالے، شیطان کو تو نے بند کیا، نفس کو تو نے کمزور چلایا، قرآن تو نے ہمارے ہاتھوں میں دیا، تیرا بہت کلام اس ناپاک زبان پر، اے اللہ اب تو ہدایت کی ہوائیں چلا دی، کہ اتنا اونچا دیا، ہم کہاں ہیں؟ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، سامانوں میں، تعلیم میں بیٹھنا پڑے اس لیے یہاں سے کسی اور جگہ، بیان میں نہ بیٹھنا پڑے اس کے لیے کسی اور جگہ، کہ بھائی اللہ تو بہت بھی نیاز شہزادے، اور اس سے لگے اتنی اونچی محنت، نبوت کی محنت، اور اس پر ہمارا یہ، اللہ بہت ناراض ہو. لیکن وہی بات میری یاد رکھنا، بے اصولی، بے عنوانی، بے ادبی، گناہ چھوٹا بڑا بندے ہی سے ہوتا ہے، فرشتہ کرنا چاہے تو قربان جائیں کالی کملی والے کے، قربان جائیں کالی کملی والے کے. آپ کو بہت سی روایتیں ایسی ملے گی، اسباب ذلت و خاری بھی بتلائے اور پھر اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتلائے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جب تمہارا خریدنا بیچنا، جب تمہارے کاروبار حرام طریقے سے ہونے لگیں گے، کہ اس میں جھوٹ بھی، سود بھی، غبن بھی، دھوکہ بھی، ملاوٹ بھی، جب تمہارے کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگیں گے، زمینوں کے ٹکڑوں پر تم راضی ہو جاؤ گے، بیلوں کی دم پکڑنے والے بن جاؤ گے، اور ان چیزوں کی مصروفیت اور ان چیزوں کی مشغولی جو تمہارا اپنا اصلی کام ہے جس کے لیے تم دنیا میں آئے ہو، خیر امت اخرجت للناس قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، جس کام کے لیے آئے ہو وہی نہیں کرو گے، اسے چھوڑ بیٹھو گے، بیلوں کے تم پکنے والے بن جاؤ گے، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، کھانا کمانا تمہارا حرام طریقے سے ہونے لگے گا، اور اللہ کے دین کی محنت چھوڑ بیٹھو گے، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. دیکھ لو، بالکل ایکس رے کی طرح ہے یہ حدیث. ایکس رے مشین ہوتی ہے نا، اس میں ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جتنا ذلیل، ہر جگہ سے اس کی ذلت کے گانے. سلط اللہ علیکم ذلت، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، صرف یہ وعید نہیں سنائی، ساتھ کے ساتھ اس سے ملنے کا راستہ بتا دیا. لا ينزعه، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. دیکھو، اگر ذلت کو عزت سے بدلوانا چاہتے ہو، پستی سے بلندی پر آنا چاہتے ہو، غیر معمون ہو، اگر امن کی چادر عالمی سطح پر بچھوانا چاہتے ہو، یہ گمراہیوں کے دروازے بند ہو کر ہدایت کی عمومی ہوائیں چلوانا چاہتے ہو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اپنے اصلی کام پر آ جاؤ. اللہ کے نبی بتا دیا. اس لیے میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ شروع کی بات یاد ہے کہ معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں ہر ایک یہ جانتا ہے کہ جس چیز سے محنت ختم ہو جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے اور ایک دن بالکل ختم ہو جاتی ہے. معمولی سے ٹھیلے، پتھر، روڑے، چکڑے، لکڑے، جب اس کی یہ بات ہے. اللہ کا دین اتنی بڑی نعمت، جس کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نعمت اپنی مکمل کر دی، جس کو اللہ مدینے والوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ مدینے والوں، واذکروا نعمت اللہ علیکم، تم تو آپس میں لڑ رہے تھے، کٹ رہے تھے، جہنم کے کنارے کھڑے ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے جان لیوا تھے، ہم نے تمہارے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور وہ تمہارے پاس دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس کی سوغاتیں لے کر آئے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہوں نے آ کر تمہیں اندھیرے سے اجالا دکھایا، تمہاری جہالت علم نبوت سے بدلی، اور تمہارا شرک توحید کے علم بعد علم بردار تم بنے اور تمہاری توحید نے ایسا ڈنکا بجایا کہ قیامت تک جو کلمہ سیکھنا چاہے جو ایمان بنانا چاہے وہ ان کا اتباع کرے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. یاد تو کرو ہم نے تمہیں کتنا نوازا ہے, یاد تو کرو ہم نے تمہیں کتنی بڑی دولت دی ہے, یاد دلا رہے. ایسے ہی بقول حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ, خلفائے راشدین کا دور رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, عام صحابہ کا زمانہ, پھر اس کے بعد اہل علم محدثین مفسرین فقہ ائمہ مجتہدین, اور اس کے بعد امت سے چھوٹتے چھوٹتے پچھلی صدیوں میں جب امت سے یہ دعوت کی محنت چھوٹ گئی اور دعوت ایمان کی جڑ میں ایسی تھی جیسے بہار میں پانی دیا جاتا ہے سینچائی کے لیے, اگر وقت پر پورا پانی ملتا ہے کھیت کو اور پوری مقدار میں ملتا ہے تو آج کی پوپلیں کل کے بڑے بڑے درخت اور درختوں کے پھل ان کی پیداوار اور دنیا اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہی ہے کہ تمہیں تو اتنی بڑی دولت دی گئی. لیکن جب امت کے ہاتھ سے دعوت نکل گئی تو اس کے ایمان کی ریح خشک ہو گئی, اعمال کھوکھلے ہو گئے, دعائیں تو منہ پر واپس ماری گئی. جیسے نمازوں کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں, تیری نماز کہاں, کہ نمازی نماز سے جب فارغ ہوتا ہے تو دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے اللہ تجھے ایسا آباد کرے جیسے تو نے ہمیں سنوارا اور ہمیں آباد کیا, اور وہی نماز تیرا ستیہ ناش جائے جیسے تو نے ہمارا ستیہ ناش کیا. ایسے ہی چلے سال چار مہینے پڑھنا لکھنا اور جو نعمتیں ہیں, ایسے ہی روزے کہ بعضے روزے داروں کو سوائے خوب پیاس کے کچھ نہیں, اور بعضوں کے لیے ڈھال بعضوں کو اللہ مل جاتا. ہر عمل میں یہ بات ہے, ہر عمل میں یہ بات ہے. اللہ نے صدیوں کے بعد کہ جب امت کے ہاتھ سے اس کا اپنا ہی دین نکلتا چلا گیا, ارتداد کی خبریں آنے لگی, حضرت کو ایسی بے چینی اور بے قراری, اللہ نے صدیوں کے بعد یوں فرمایا تھا ماں اتیاز صاحب رحمت اللہ علیہ نے, اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دے دیا کہ اب اگر اس امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اس محنت کو اپنی محنت بناتا ہے اور اس کی یہ بنیادی چھ نمبر, روز ایمان میں ترقی, نمازوں میں جان, دعاؤں کی قبولیت, کہ اس راستے میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی. بات لمبی ہو جائے گی, تم لوگ رات بھر کے جاگے ہوئے تھکے ہوئے اور ہم بھی چاہتے ہیں تمہیں آرام بھی ملنا چاہیے اور بات بھی ہو جائے, صرف اتنی سنا دوں. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ, اور اس زمانے میں بنی اسرائیل پر فرعونی مظالم اور فرعون کی ڈنگیاں اس کے دعوے اور کیا کچھ نہیں کیا, اور عجیب بات یہ کہ ایک دو سال نہیں, دس دن بیس دن نہیں, چار سو سال سے زیادہ اس کی حکومت, اور اس نے سارے زمانے میں سوائے ظلم کے اور کیا ہی نہیں, اتنا سارا سب کچھ ہوا. بنو اسرائیل لوٹتے رہے, کٹتے رہے, جھیلتے رہے, جب کبھی شکایت کی اللہ کے نبی اب نہیں برداشت ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ, گھروں کا رخ قبلے کی طرف کر دو اور اندر ہی اندر چپکے چپکے نمازیں پڑھتے رہو. استعینوا باللہ واصبروا, استعینوا باللہ واصبروا, ان الارض للہ یورثها من یشاء, مدد کے لیے اللہ کا ڈر چھٹاؤ, جو کچھ تم پہ آ رہی ہے اس کو جھیل لو اور برداشت کرو, زمین کسی کی ملک نہیں ہے, قل اللہم مالک الملک, وہ تو زمین آسمان کا تنہ تنہا وہ ہے, یؤتی الملک من یشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جس کو چاہتا ہے زمین دیتا ہے, جسے چاہتا ہے چھینتا ہے, جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے, جس کو چاہتا ہے اور یہ سوریا تک پہنچاتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ذلت کے گھروں میں اترتا ہے. گھبراؤ مت, استعینوا باللہ واصبروا, نمازیں پڑھتے رہو, اللہ سے دعائیں کرتے رہو, ہوتا رہا مجاہدوں کی کثرت, بھوک پیاس ذلت ساری کے ماں کے سامنے بیٹے کو, ماں کے سامنے کنوائی بیٹی کو کان کاٹا, آنکھ کھولی, پیٹ میں چبھویا, بیچ میں گھسایا, پیر کاٹا, ہونٹ کاٹے, ماں دیکھ رہی اور صرف یہ یوں کہہ رہا تھا, صرف تم یوں کہہ دو کہ میں خدا ہوں تو پھر تمہیں بڑے انعامات, اور نہیں تو دیکھو ابھی تو اتنا ہو. اب میں نے کہا نا کہ کان کا دینا تو بہت آسان, آنکھ کھول دی, ہاتھ کاٹ دیا, زبان کہنا بہت آسان ہے. کیا گزر رہی ہوگی اس مومن آپ اس ماں پر اس بیٹی پر, لیکن صرف ایمان کی یہ سب کچھ ہوا اور سالوں ہوتا رہا. ادھر اس کے مظالم کی تہ بنتی رہی, ادھر ان کی نمازوں کی, ان کی دعوتی اور ان کی دعاؤں کی تہ بنتی رہی. اللہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ ایک بات فرمایا کرتے, اللہ جل جلالہ عم نوالہ دنیا میں اپنی قدرت کے مظاہرے دو موقعوں پر کیا کرتے ہیں. ایک ہر آدمی کی موت کے وقت میں, جب آدمی مرتا ہے, جیسے فرعون کتنی خدائی کی دین جیسی اور کیسی کیسی تھی, کتنے مظالم تھے, لیکن جب مرنے لگا تو وہ سارا منظر سامنے آ گیا. کہنے لگا میں بھی وہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں جو کلمہ بنی اسرائیل پڑھ رہے. واقعہ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ایک تو ہر آدمی کے سامنے خدائی قدرت کا مظاہرہ اس کی موت کے وقت میں ہوتا ہے, اور آج وقت اقرار کرتا ہے لیکن اس وقت کا ایمان, اس وقت کا اقرار قابل قبول نہیں. فرعون کے ساتھ بھی ایک دنیا میں, بہت دھیان سے سننا, دنیا میں اللہ پاک اپنی قدرت کے مظاہرے کرتے ہیں اس وقت جب اللہ کے ماننے والے اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا اس کے ماننے کا حق ہے, تو پھر لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, اندھیرا اور اجالا, حق اور ناحق, حق اور باطل, سچ اور جھوٹ کو خدا الگ کر کے دکھا دیتے ہیں, جیسے بدر کے موقع پر خدا نے دکھا دیا. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بدر لا الہ الا اللہ کا مظہر, اور احد محمد الرسول اللہ کا مظہر. کہ احد میں دندان بھی شہید ہوئے, دشمن نے چڑھائی کر دی اور سارا پانچا پلٹ گیا. کیوں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی, یہاں سے مت ہٹنا. 50 صحابہ کو ایک جگہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میری شہادت کی خبر بھی تمہارے کان میں پڑے تم یہ جگہ مت چھوڑنا. مثال دے دی, وہ تمہیں ہم نے یہاں کھڑا کر دیا ہے, تمہیں یہاں سے کسی قیمت پر ہٹنا نہیں, چاہے جو ہو جائے, جو تمہارے کام ہے وہ تمہیں کرنا. لیکن ہاں ہاں, تو اس کا مطلب یہ تھوڑے ہے کہ بالکل ٹانگیں توڑ کے اوپر ایک کونے میں پڑے رہو, بھائی ذرا سا یہ بھی تو رائےوں میں ہوا اختلاف. آئس کریم کھانا کوئی حرام ہے اور جوس پینا کوئی حرام ہے؟ پڑھتے ہو نہیں, مسئلے جانتے نہیں ہو, کیا مطلب ہے؟ اچھا بس اب پتہ یہ مسئلے ہوتے ہیں. وہاں ہو گیا اختلاف رائےوں میں کہ وہ تو اس وقت تک کی بات تھی, اب تو دشمن میں پگڑ مچ گئی ہے. الغنیمہ الغنیمہ الغنیمہ, یہ تو چھٹی کا وقت ہے, اس میں تو کہیں بھی جا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, چاہے قطب مینار دیکھ جاؤ, اس میں چھٹی کے وقت میں ہو سکتا ہے. نہیں بھائی, یوں کہا تھا کہ یہیں جمے رہی ہو, اسی کی محنت میں لگے رہی. نہیں مانے, وہ ہو گئی چوک, ہو گئی اور اجتہادی چوک ہوئی, لیکن کتنا بڑا بھگتان بھگتنا پڑا کہ خالد بن ولید بہت ذہین آدمی تھا. اسمان سے پہلے ہمیں ایک فوجی ملا تھا, بہت 1973 میں, اب کیا ہے 2011, 73 اور 7 80 20 27 سال, وہ 27 اور 33 اور 37 اور ایک 38 سال پہلے ایک فوجی ملا. اس نے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب ہم زیارتوں گئے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے احد کے موقع پر جو مورچے بنائے تھے, دشمن جہاں تھا ابو سفیان اور ان کے ساتھی, اور 50 جہاں کھڑے کیے تھے, اور باقی صحابہ جہاں تھے اور حضور جہاں تھے, اس نے یوں کہا کہ دنیا نے بہت ترقی کی اور تازہ ٹیکنالوجی اور تازہ فوجی سارا نظام دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے اس جگہ کے محل وقوع کے اعتبار سے اسے زیادہ دنیا کا کوئی فوجی مورچہ نہیں بنا سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اتنی بات ہے. لیکن آپس کی رائےوں کا اختلاف اور اجتہادی اختلاف, اس کے نتیجے میں 70 بڑے بڑے صحابہ, خود حضور زخمی, مدینہ کے گھر گھر میں سوگ منایا گیا اور 70 کے لیے الگ الگ قبریں کھودنے کی ہمت نہ رہی, نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھی گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا, ناک کان کاٹے گئے اور ہار بنا کے پہنا گیا, حضور کی زبان پر جملے آ گئے. اتنا آپ کو اتنا ملال تھا اور آپ کو اتنا شدید صدمہ تھا کہ آپ کی زبان پر آ گیا حمزۃ اللہ بوا کی اللہ, حمزۃ اللہ بوا کی اللہ, میرا چچا حمزہ آج پردیش کی موت مر رہا ہے اور کوئی اس کو رونے والی نہیں ہے. انہارے مدینہ کی بیویاں گھروں سے باہر آ گئی, اللہ کے رسول آپ نے نوحے کو منع کیا ہے, اگر آپ فرمائے تو مدینہ کا بچہ آپ کے چچا کو رونے تیار. یہ سارا ہوا اس پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ہے محمد رسول اللہ کا مذہب. جتنے چاہے کر لو, جو چاہے کر لو, جیسی صلاحیتیں جیسی قابلیتیں, لیکن اگر اتباع نہیں ہے, اطاعت نہیں ہے, تو وہ مار کھاؤ گے اور ایسی ایسا بھگتان ہوگا کہ قیامت تک پھر اس کا تدارک نہیں ہے. یہ گیا ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے میرے دوستو میں نے کہا اللہ اپنی قدرت کے مظاہرے دنیا میں دو موقعوں پر کرتے ہیں. یہ ہمارا کام سارے کا سارا ایمان بنانے کا ہے. ایمان کے بننے کی راہوں میں جتنی رکاوٹیں ہیں اس سب کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے. اس ایمان کے بننے کے لیے ایمان کو بولو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یقین دو طرح کے, یقین مشاہدات کا اور یقین مغیبات کا. ایک آنکھوں دیکھی کا یقین کہ وہ تو ایک دفعہ دیکھا لائٹ جل رہی ہے, یقین ہو گیا, اب اس میں کسی تقریر کی ضرورت نہیں. جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, صراط ہے, عذاب ہے, ثواب ہے, خدا کی رضا ہے, ناراضگی ہے, وعدے ہیں, وعیدے ہیں, ان میں کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس کا یقین اندر میں بنانے کے لیے فرماتے تھے مغیبات کا یقین بار بار کے مذاکروں اور تکرار سے اور مشاہدات کا ایک نظر. اللہ نے وہ سارے اسباب ہم کو دیے ہیں ایمان بنانا. ایمان اللہ کی بڑائی, اللہ کی قدرت, صحابہ کے واقعات, سیرت کے واقعات, یہ سارے. اس سب کے بعد اللہ نے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا جس چیز کی محنت چھوٹ جاتی ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے. امت جس کام کے اہل آئے تھی جب نہیں ہوئی, چاروں طرف سے ابتدا کی خبریں آنے لگی. جب امت نے اس کام کو, اگرچہ ہم نے ابھی کام کو کام نہیں بنایا لیکن اللہ تو بہت قدر کرنے والے ہیں, اس نے ہماری تھوڑی تھوڑی ٹوٹی پھوٹی چرچ پھیروں کو دیکھ کر کہاں کہاں قرآن زندہ ہو رہا ہے, کہاں ہدایت کی ہوائیں چل رہی, کیسے کیسے لوگ توبہ کر رہے ہیں اور کایا پلٹ رہی ہے, زندگیاں صحیح رخ پر آ رہی ہے. اللہ نے یہ صحرا ہمارے تمہارے سروں پر باندھا ہے, یہاں سے اللہ نے یہ آواز لگوائی ہے. ہم ہندوستان والے کہلاتے ہیں, ہم یہاں والے کہلاتے ہیں. اب اگر ہم اس محنت کی قدر کرتے ہیں, اس کو اپنا کام بناتے ہیں, میں اور آپ پورے ملک کے رہنے والوں کی طرف سے, ہمارے بھائی اور پوری امت دنیا میں جہاں جہاں جو کلمہ کو مرد و عورت ہے ان سب کی طرف سے آج اس کی دوبارہ استغفار کرتے ہیں, اے اللہ جتنا کرنا چاہیے تھا, جیسے کرنا چاہیے تھا, جب کرنا چاہیے تھا, جتنا وقت, جتنا پیسہ, جتنی صلاحیت اس محنت میں امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو لگا دی, اے اللہ بہت قصوروار ہے, یہ تیرے معافی کے دن ہیں اور تو معافی دیا کرتا ہے. روزانہ کتنے کتنے جن پر جنم واجب ان کو تو روزانہ آزاد کرتا ہے, اے اللہ ہم تجھ سے ناک رگڑ کر, دامن پھیلا کر, گھٹنے ٹیک کر, روتی آنکھوں, ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں اور پوری امت کو معاف کر دے, ہمیں اور پوری امت کو معاف کر دے. ایک طرف معافی مانگ رہے ہوں, اے اللہ تو نے تو شان بے نیازی دکھائی, نبی کا چچا ہے, نام ابو طالب ہے, لیکن تو ہے, تجھے کسی کی پرواہ نہیں. تو نے بے نیازی کی شان بتائی, نبی کا بیٹا ہے اور گھر میں ہے, شان بے نیازی تو نے بتائی. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, اگر تم نے اپنی بے نیازی بتائی اور ہمیں دھکے دے دیے اور ہمیں محروم و مردود کر دیا, ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہم قصوروار ہیں, ہمیں معاف کر دے, اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اس عالی محنت کے لیے تو ہمیں قبول کر لے. افطار کے وقت بھی اس کی دعائیں, اس وقت بھی اس کی دعائیں, نماز کے بعد بھی اس کی دعائیں, مختلف موقع پر نمازیں پڑھ پڑھ کے اس کی دعائیں, اور اس کا عملی طور پر کہ جب تک یہاں ہوں یہاں کے اعمال میں عجب تشکیلیں اور تقاضے ہوں, جیسے اس وقت میں تقاضا ہے پیدل جماعتیں چل رہی ہے بندر علاقوں میں جائے. کل بھی ہم نے آواز لگائی تھی کہ ہمارا جیو چاہتا ہے روزانہ اللہ کا شکر ہے چار چار مہینے کی جماعتیں بن رہی ہے علاقوں میں جاری, ہمارا جی چاہتا ہے ہمارے علماء کرام جو سال کے لیے ہیں اگر وہ بھی چار چار مہینوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں, پھر ان کا مشورہ ہو نہ ہو یہ مشورے والوں کی ذمہ داری ہے, لیکن ہمارا جی چاہتا ہے اس مجمع کا ہر فرد اپنے کو پیش کرے کہ میں دعوت کے تقاضوں کے لیے وہ ساری قربانی نبی کی نیابت میں کہ بیت اللہ کو دیکھ کر رو رہے ہیں, ابو بکر کی بچیاں چھوٹی ہیں, باپ مدینہ ہے, اندھیری رات ہے, دشمن گھر میں مشورے کر رہے ہیں, لیکن ایک ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار ہیں. اللہ نے اس کے نتیجے میں مدینے والوں کو تیار کیا اور دین کو اللہ نے مدینے سے ہلایا. جب اس قسم کے کچھ لوگ, کچھ ماں کے بیٹے اور کچھ سپوت جب ان جذبات کے ساتھ قربانیوں اور اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, خدا قوموں کی قسمتیں جگاتے ہیں, دلوں پر پڑے تالوں کو کھولتے ہیں اور ہدایت کی روشنی ان کے گھروں ان کے دلوں تک پہنچاتے ہیں, اور اس کا سہرا ان سعادت مندوں کے سروں پر ادا جاتا ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, خدا مجھے تمہیں ان سعادت مندوں میں سے بنائے کسی سکون کے ساتھ بیٹھے رہی ہو, صرف جی تو یوں چاہتا پورا مجمع ایک ساتھ توبہ کی بھی اور پورا مجمع ایک ساتھ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے, اور کام کا جس وقت کا جو تقاضا ہوگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کہیں گے سہم من سہام اللہ ارمونی حیثما شئتم, میں اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر ہوں, پھینکو مجھے تمہارا جہاں جی چاہے جو تقاضا ہو مجھے استعمال کر لو. جی چاہتے ہیں کہ ان ارادوں سے کھڑے ہو. ماشاء اللہ جیسا بچہ بیٹھا ہے سکول سے بہتر ہے, سب کا تعاون ہوگا, سب کو اللہ پاک نوازے گی. اب یہاں سے پہلے جماعت بنانا ہے بھائی, کھڑوں کے فرمائے پوری جماعت بتائے کہ انشاءاللہ ہماری ایک پہلے جماعت تیار ہے. کون محض کر رہا ہے؟ محض کرنے والے کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ. جی سکون کے بعد نماز آتے ہیں, جناب سکون ہو جائے کوئی بات نہیں, عمل لائے گا ان شاء اللہ. ہم تو روز دیکھتے ہیں کچھ اللہ کے بندے پہل کرتے ہیں اکا دکا, ان کی وجہ سے اللہ پاک پھر راستے کھولے, پہل کر لے کوئی کہ ہم تیار ہیں. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ جو بھائی کھڑے ہوں وہ اپنا نام اور اپنی جگہ جی کھڑے ہوتے رہے, جماعتیں دکھائیں, افراد دکھائیں. دکھا بھائی, یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے خوب پیدل جماعتیں جا چکی ہیں بہت سالوں سے, اور رمضان شریف میں اس کو اللہ نے قبول کر ہی لیا ہے, ہزار کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے. ہم کچھ نصیب ہیں جو ہمارا نام اس میں آ رہا ہے. کھڑے ہو کے بتا بھائی, کھڑے ہو جاؤ گے کہ اللہ کی اسٹرینتھ آ رہا ہے تو کھڑے ہو کے علاج کریں. ارے بھائی اتنا زیادہ سوچنا بھی نہیں ہے. جن کے چار مہینے ایک ساتھ نہیں لگے, سب سے پہلے وہ جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں وہ چار مہینے کو دیکھ چکے ہیں. اس وقت غیر آباد جہاں جانے ہیں نہ نمازیں ہیں, ایسے علاقوں میں جماعتوں کے تقاضے ہیں, وہ چار مہینے لگائے ہوئے اس وقت وہ جماعتیں ہیں جو چلہ پورا کر کے آئی ہیں, ان سے درخواست اپنے ساتھیوں کو آپس میں تیار کرو دو اور بڑھا دیں. بہت سے بھائی ایسے ہوں گے جو جماعت میں جانے کے لیے آئے ہیں بھی تازہ تازہ چلنے کے ارادے سے, وہ بھی ارادے کر لیں. اگر چار چار مہینے کے ارادوں کا اظہار ہو جائے انشاءاللہ کئی جماعت بنے. اور پھر چاہے پیدل بھیجیں چاہے سواری بھیجیں, تقاضے دونوں طرح کے ہیں. وہ جماعت کی نوعیت ہمارے تشکیل والے ترتیب والے دیکھیں گے. آپ تو اپنے آپ کو چار مہینے کے لیے کھڑا کر کے کہہ دو انشاءاللہ میں تیار.